श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय हम लोग देख रहे हैं। इस अध्याय के 14वें श्लोक तक विचार कर चुके हैं। 15वें श्लोक का विचार प्रारंभ होना है। नवम अध्याय में दैवी राक्षसी तथा असुरी संपत्त्रय का संक्षेप में सूचन भगवान ने किया, उसका विस्तार करने के लिए 16वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है और 16वें अध्याय से अव्यवहित पूर्ववर्ती 15वें अध्याय में भी ये जो संपत शब्दित दोनों प्रकार की कहो या तीनों प्रकार की कहो वासनाएं 15वें अध्याय में संसार वृक्ष का अवांतर मूल के रूप में बताई गई। तो इस प्रकार ये नवम अध्याय तथा 15वें अध्याय में सूचित जो संपत है यानी स्वभाव है वासनाएं हैं उनका विस्तार से वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय प्रारंभ हुआ। इनमें से उपादेय के रूप से बताया जा रहा है आपका दैवी स्वभाव और हेय के रूप में बताया जा रहा है आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव में ही राक्षसी स्वभाव का अंतर्भाव किया जा रहा है। दैवी स्वभाव को 3 श्लोकों में बताया गया। 4थे श्लोक में प्रधान आसुरी स्वभाव बताने के बाद 2 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होते हैं, 2 प्रकार के स्वभावों का बीज लेकर के, ये पहले बताया और फिर ये कहा कि दैवी संपत मोक्ष के लिए है, असुरी संपत बंधन का कारण है और दैवी संपत का विस्तार से वर्णन हुआ और असुरी संपत का विस्तार से वर्णन करने के लिए 7वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक का ग्रंथ है। इनमें से आसुरों में अभिव्यक्त जो होते हैं स्वभाव यानी संस्कार, उनका आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के विशेषण के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो वे नास्तिक दृष्टि को अपनाते हुए प्रवृत्त होते हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध साध्य साधन भाव है उसी को स्वीकार करके प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध जो साध्य है उस साध्य की प्राप्ति के लिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण साधन बता रहा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध साध्य है वैषयिक सुख, इसलिए वैषयिक आहिक सुख की प्राप्ति के लिए और आहिक दुख की निवृत्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति होती है और वह प्रवृत्ति शास्त्र को वे प्रमाण न मानते हैं नहीं, इसलिए शास्त्र सम्मत असम्मत उपायों से वैषयिक लौकिक सुख की प्राप्ति और अपने इस जन्म के लौकिक दुख की निवृत्ति ये न केन प्रकारेण चाहते हैं। वैषयिक सुख का साधन है विषयोपभोग, विषय, इसलिए विषय प्राप्ति में निरंतर लगे रहते। उपभोग शब्द का ही अर्थ है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, तो सुख की अनुभूति पुरुषार्थ है, दुख निवृत्ति पुरुषार्थ है लौकिक। इसके लिए वे जिन विषयों से अनुकूल विषयों के उपभोग से पुरुषार्थ, उपभोग रूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है, उन विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से जो उपाय प्रतीत होते हैं उन उपायों में लगे रहते हैं। इसे 12वें श्लोक के अंत में कहा कि इहंते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान, और उनका अभिप्राय होता है जब विषयोपभोग ही पुरुषार्थ है तो संसार के सारे विषय पर अपना स्वामित्व हो, इसी यही उनका अभिप्राय रहता है। इसके लिए फिर सारे विषयों में यानी पूरे संसार में अपने स्वामित्व को स्थापित करने में जो जो बाधक बनते हैं उन्हें मान लेते हैं शत्रु, और उन शत्रुओं को बाधकों को हटाते रहते हैं। इसलिए उनका अभिप्राय होता है कि आज इस बाधक को मेरे द्वारा हटाया गया, कल इससे जो निकृष्ट बाधक है, जो महान बाधक था, शत्रु था, बलवान, उसे हटा दिया तो उससे निकृष्ट शत्रुओं को तो सहज ही हटा दूंगा। फिर इदमद्य मया लब्धम, और फिर जब शत्रु सब चले जाएंगे तो आज मेरे पास जो है कल फिर सब दूसरा भी प्राप्त कर लूँगा। इन सब अभिप्राय से, और कहते हैं मेरे से अलग कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है भी नहीं, ईश्वरो अहम बलवान सुखी, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, ये उनका अभिप्राय रहता है। उनके अभिप्राय का ही वर्णन करते हुए 15वें श्लोक में और भी विशेषताएं आसुर स्वभाव की में बताई जा रही हैं। 15वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञान विमोहिता। तो आढ्य अहम अस्मि, अस्मि का अन्वय आढ्योस्मि अभिजनवान अस्मि ऐसे दोनों के साथ करना। अहम आढ्योस्मि, मैं आढ्य हूँ यानी संपन्न हूँ, धन से धनी हूँ, आढ्य कहते हैं धनी को। और मैं अभिजनवान हूँ का मतलब मेरे कुल में पहले भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी अच्छे अच्छे विद्वान ही होते रहे हैं, इसलिए मैं विद्वान वंशज हूँ। अभिजन का अर्थ है विद्या संपन्न, कुलीन और विद्या संपन्न विद्वान, ऐसे जनों से युक्त हूँ मैं, का मतलब विद्वानों के अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, मैं स्वयं भी अभिजन हूँ। अभिजनवान भी हूँ और अभिजन भी हूँ, ऐसे अभिमान। हाँ हाँ, तो अभिजनवान अस्मि, कुलीन हूँ, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान, यानी इन विद्वान तथा कुलीन लोगों से युक्त हूँ। हाँ, विद्या संपन्न, कुल अच्छे जाति तह भी और विद्या तह भी श्रेष्ठ अभिजन कहलाता है, और तद्वान हूँ मैं, ऐसा अभिप्राय असुरों का होता है। हाँ, जाति एक विस्तार है, व्यापक है, और वंश उसमें अवान्तर जो है शाखाएं होती हैं, जैसे क्षत्रिय जाति हो गई, और क्षत्रियों में सूर्यवंश, चंद्रवंश, ये वंश हुआ, अवान्तर शाखाएं प्रशाखाएं निकलती उसमें है। तो वंश और कुल को एक साथ ही ले लीजिए। तो आढ्यो भी, आढ्योस्मि अभिजनवानस्मि, तो कहा जैसे धनी तुम हो, अभिजनवान हो, ऐसे धनी तथा अभिजनवान तुम्हारे जैसे और भी होंगे। तो कहता उनका अभिप्राय रहता है कि अन्यः मया सदृशः को अस्ति, तो कह, ये आक्षेप अर्थ में सर्वनाम है, तो मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कौन धनी और अभिजनवान हो सकता है, कोई नहीं है। आक्षेप अर्थ में कह शब्द होने से उसका उत्तर मिलता है निषेध, तो दूसरा कोई मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, मैं ही अनुपम हूँ, मेरे तरह दूसरा कोई है नहीं। तो कहा तुम्हारे जैसा यागादि का अनुष्ठान करके दूसरा बन जाएगा, तो कहा मैं बनने ही नहीं दूंगा, यक्ष मैं स्वयं भी तो याग करूंगा और दास्यामि, तो का दानी दान भी देता रहूंगा, लेकिन ये असुरों का दान किसके लिए होगा, तो उसकी दृष्टि में तो पुरुषार्थ है विषोपभोग ही, इसलिए उसका शब्दतः और नृत्यादि से अभी मनोरंजन करने वाले जो हैं नटादि, उनको दास्यामि दान दूंगा, और उससे जो है सुख के, जिससे मुझे सुख हो, ऐसे अभिनयादि तथा श्रोत्र को सुख पहुंचाने वाले जो भजन, उनके भजन उनके दृष्टि में, उनको सुनाने वाले गायक आदि, उनको दास्यामि दान दूंगा, और मोदिष्य उससे जो हैं उनके द्वारा प्रदर्शित अभिनय आदि को देख करके हर्षित होऊंगा, यानी सुख लूंगा शब्दादि का। तो इति यानी इस प्रकार का, ये वहाँ से लेकर के इदम अद्य मया लब्धम, इदम प्राप्से मनोरथम, यहाँ से लेकर के मोदिस्से, यहाँ तक के ग्रंथ से जो अभिप्राय बताया गया है असुरों का, उस अभिप्राय का परामर्शक है इति शब्द। इसलिए इति शब्द का अर्थ निकलेगा इस प्रकार का, इस प्रकार से ये लोग अज्ञान विमोहिता, ये जो अविवेक है अज्ञान, और उस अज्ञान से वि यानी विविध प्रकार से मोहित हुए हैं, का मतलब उनका चित्त विपरीत हो गया है। मुह वैचित्ते धातु से मोहित शब्द बना, का मतलब चित्त एक जैसा नहीं रहा, अनेकों प्रकार से विपरीत हो गया है, विपर्य ग्रस्त हुआ है। एक प्रकार का ही विपर्य उनके अंदर नहीं है, विपर्य कहते हैं भ्रांति को। तो अनेकों प्रकार की भ्रांति उनके अंदर है। भाष्य है 15वें श्लोक का, आढ्यो यानी धनेन अभिजनेन अभिजनवान। तो आढ्य के साथ ही धनेन का अन्वय करना, तो धनेन आढ्य यानी संपन्न, और अभिजनवान अस्मि यानी आढ्यो अस्मि धनेन, और अभिजनेन अभिजनवान अस्मि। अभिजन का अर्थ करते हैं अभिजनवान का कि सप्तपुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न तेन अपि न मम तुल्य अस्ति कश्चित्। तो मेरी सात पीढ़ी, सप्तपुरुष है ने सात पीढ़ी पहले से, कोई इस पृथ्वी में संसार में सात पीढ़ी से मेरे पूर्वज जैसे विद्वान हुए ऐसे कोई विद्वान हुआ ही नहीं इस संसार में, एक पीढ़ी दो पीढ़ी से नहीं। हाँ, हमारे जैसा कोई विद्वान हुआ ही नहीं। तो ऐसे लोग श्रोत्रियत्वादि, इसमें आदि शब्द से बाकी भी उत्कृष्टता लेना, श्रोत्रियता तो हुआ विद्या, और बाकी सब जो विशेषताएं हैं, गुण हैं कुलादि, उन सब से सात पीढ़ी से हमारे यहाँ हमारे जैसे दूसरे इस संसार में कोई है नहीं, ऐसा अभिमान करने वाला उसे कहा जाता है अभिमान अस्मि। तो सप्तपुरुषम श्रोत्रियत्वादि संपन्न तेन अपि न मम तुल्य अस्ति कश्चित्। तो कह यानि अन्यः अस्ति सदृश तुल्यो मया, इसका अर्थ पहले बता दिया कि दूसरा कोई मेरे जैसा है नहीं, अभिजन को लेकर के भी धन को लेकर के भी। किंच उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं अब, यक्षे यानि यागेन अपि अन्यान अभिभविष्यामि। तो ये याग भी करते हैं तो उनका जो अपना याग होता है तांत्रिक पद्धति से लोगों को अभिभूत करने के लिए, ऐसे याग जैसे रावण आदि भी करते थे ना मायावी शक्ति प्राप्त करने के लिए, उनके जो अपने विशिष्ट देव शक्तिशाली देवता मान लेते हैं, उन देवताओं की तामस देवताओं की पूजा आदि तामसी स्वभाव वाले तो होते ही है, तो उस दृष्टि से कहते यक्ष, और उनकी पूजा करके जो मेरे से उत्कृष्ट होने के लिए प्रयत्नशील है उसे अभी भविष्य में अभिभूत कर दूंगा, दबा दूंगा। तो यक्षे यानी यागे नापि अन्यान अभिभविष्यामि, और दास्यामि यानी नटादिभ्यो नटादि को धन दे दूंगा, दान करूंगा, और उससे मोदिस्से यानी हर्षंच अतिशयम प्राप्स्यामि, हर्ष को भी प्राप्त करूंगा। इत्येवम् अज्ञानेन विमोहिता, अज्ञान विमोहिता, विविधम् अविवेक भावम आपन्ना, तो अनेक प्रकार से यानी अज्ञान विमोहिता में जो भी उपसर्ग है ना, उसका अर्थ कर दिया विविधम मोहिता, यानी मोह का अर्थ है अविवेक, और उसको प्राप्त करने वाले यानी अविवेकी जन, अज्ञान विमोहिता का अर्थ है। अनेकों प्रकार का उनमें विपर्य है, अज्ञान अविवेक है। 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरके सुचौ। तो पूर्व में बताए गए जो अनेक प्रकार के विपर्य हैं, उन अनेकों प्रकार के विपर्यों से जिनका चित्त एक भ्रांति को प्राप्त हुआ है, इसलिए अनेक चित्त विभ्रांता, विभ्रांत कहते हैं भ्रांति से युक्त। तो अनेकों प्रकार की भ्रांतियों से युक्त चित्त वाले, हर व्यक्ति का चित्त जैसा होता है उसको उसकी पहचान वही बनती है, कहते हैं ये बड़ा एकाग्र चित्त, एकाग्र है, तो मतलब चित्त जिसका एकाग्र होता है, समाहित रहता है, उसे कहा जाता है बड़ा स्थिर है व्यक्ति। कहते हैं ये बड़ा चंचल है, तो चित्त यदि चंचल है तो व्यक्ति को भी कहा जाता है चंचल है। तो पूर्व में बताया गया जो अभिप्राय है असुरों का, इदम अद्यमया लब्धम इत्यादि से लेकर के 15वें श्लोक के मोदिष्य तक, ये अनेकों प्रकार का चित्तगत विपर्य है, और उन विपर्यों से विपरीत हो गया है चित्त जिनका, उन्हें कहा जाता है अनेक चित्त विभ्रांत। और उनका जो वो चित्तगत विपर्य है, जिसे मोह कहा जाता है, भ्रांति कहा जाता है, अध्यास कहा जाता है अनेकों प्रकार का, वह मोह ही जाल के तरह जाल है, यानी आवरण है, और उस जाल से यह आवृत्त है, समाच्छादित है, उनका स्वरूप ढका हुआ है, इसलिए उनकी जो है शरीर आदि से अलग आत्म स्वरूप अभिमुख बुद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि वे मोहजाल समावृत हैं। मोहजाल समावृत में मोह हुआ अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य विपर्य, और उसी को कहा जा रहा है जाल के तरह जाल। तो जाल जैसे पशुओं को, पक्षियों को आवृत करके रखता है, इधर उधर स्वतंत्र भटक जाने नहीं देता ना उनके लक्ष्य के ओर, जो जाल में पक्षी फंस जाते हैं बहेलिए के, वे जिधर उड़ना चाहेंगे स्वतंत्र ऐसे उड़ नहीं सकते हैं ना, ऐसे ही ये जो अनेकों प्रकार का चित्तगत मोह है, विपर्य है, वह क्या करता है कि उनकी बुद्धि को अपने विषय के ओर ही ले जाता है, और कार्यक्रम संघात से पृथक जो शास्त्र प्रतिपाद्य स्वरूप है उस स्वरूप के अभिमुख होने नहीं देता। जैसे जाल पक्षी जिधर उड़ना चाहते हैं उधर उड़ने नहीं देता, उस दृष्टि से कहा जा रहा है कि मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से यह आवृत्त है। और काम भोगेशु प्रसक्ता, कामेंतेति कामाः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ है विषय, और उन विषय निमित्तक जो भोग है यानी सुख है, सुखानुभूति है, उन्हें कहा जाता वो है काम भोग यानी विषय, विषयों का उपभोग, और उन्हीं में जो प्रसक्त है, क्योंकि जो अविषय है आत्मवस्तु उसका तो अज्ञान तथा अविवेक बुद्धि में ग्रहण ही नहीं होने देता, तो फिर इनको जो दिखते हैं वे क्या दिखेंगे, विषय ही दिखेंगे, और उन विषयों में ही आसक्त हो जाते हैं, काम भोगेशु प्रसक्ता। और ऐसे विषयासक्त होकर के फिर उन उपभोग विषयों का उपभोग करने के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए जो पूर्व में बताए गए अविधि क्या अन्यायन अर्थ संचयन से, अन्याय पूर्वक शास्त्र निषिद्ध साधनों से विषयोपभोग में लगे रहते हैं, तो उसका फल उन्हें शरीर छूटने के बाद मिलता है। वो क्या मिलता है फल, तो असुचो नरके पतन्ति, तो सूचि नरक भी होता है क्या, ये असुचि नरक का एक विशेषण दे रहा है, इसका अर्थ है सूचि नरक भी होता है, हा? का मतलब घोर नरक कहा जाता है ना, घोर नरक, नरकों में भी कुछ, हाँ नरक का अर्थ होता है जहाँ दुख भोग, दुख योनि, दुख भोगने का स्थान, और उसमें भी फिर अवान्तर बहुत अलग अलग पापों का फल भोगने के लिए कम दुख जहाँ होता है उससे बढ़ करके दुख जहाँ होता है, फिर और भी ज़्यादा दुख जहाँ होता है, ऐसे ऐसे स्थान हैं, और उन स्थानों में रहना पड़े, जाना पड़े, तो मैं निरी कुत्सित नर नरक कहलाता है, कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय हो करके, का मतलब पाप फल, पाप का फल भोगने का स्थान, और वो जो पाप का फल भोगने के लिए स्थान है उन स्थानों में भी कहीं कम दुख होता है, कहीं अधिक दुख होता है, कहीं बहुत अधिक दुख होता है, तो जहाँ अत्यधिक दुख होता है उन स्थानों को कहा जाता है असुचि नरक, जहाँ दुख तो होता है, ये सब दुख के स्थान ही है, लेकिन दुख की मात्रा जहाँ बहुत अधिक दुख हो रहा है उसकी अपेक्षा कम है, उसके दृष्टि से दिया असुचि ये विशेषण। कहाँ पर, वो शरीर को नहीं है, शरीर को तो शरीर भी दुख का स्थान ही है उस दृष्टि से, तो असुचो नरके पतन्ति का मतलब घोर नरक में जाते हैं, असुचि शब्द घोर यानी अत्यधिक दुख जिस स्थान पर भोगा जाता है ऐसे स्थानों में जाते हैं। भाष्य है अनेक चित्त विभ्रांता, यानी उक्त प्रकारे अनेक ही चित्ते विविधम भ्रांता। तो उक्त प्रकार है इद मध्य मया लब्धम इत्यादि और अभिप्राय, और उन अभिप्राय से युक्त चित्त अनेकों प्रकार का हो गया और उसके कारण उनके चित्त में अनेक विपर्यय हैं, इसलिए विविधम भ्रांता, अनेकों प्रकार की भ्रांतियों से युक्त। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, मोहजाल समावृता का व्याख्यान करते भाष्कर भगवान की मोह यानि अविवेक अज्ञानम और तदेव जालम इव आवरणात्मकत्वात् तेन समावृता। तो मोह है अविवेक अज्ञान यानि मूल अज्ञान भी और विपर्यय भी, और उसी को जाल के तरह जाल कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं जाल होता है आवरक रोकने वाला, जाल में फंसे हुए पक्षी को जाल रोक करके रखता है, उड़ने नहीं देता स्वतंत्र। ऐसे ये जो अभिप्राय है चित्तगत वो है मोह शब्दित अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य अविवेक। वो क्या कर देता है कि अनात्मा जो उपाधि है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष शब्दित कार्यकरण संघात, उस कार्यकरण संघात से अलग चित्तवृत्ति को होने नहीं देता, स्वरूप विषयक बनने नहीं देता। हाँ, इसलिए आवरण जाल भी आवरक होता है और ये मोह भी आवरक है, इसको लेकर के कहा जा रहा है इसे जाल के तरह जाल। ये जाल शब्द मोह में गौण रूप से प्रयुक्त है। तो जालगत कौन से गुण को लेकर के मोह में जाल शब्द का प्रयोग हो रहा है? तो जाल भी आवरक होता है, रोकने वाला होता है, और ये मोह भी रोकता है उन असुरों की चित्त वृत्तियों को आत्माभिमुख होने से। इसलिए इसे मोह को जाल की तरह जाल कहा, और जाल होने से उस जाल से समावृत है। तो तेन समावृता यानि ऐसे होने से होता क्या है? तो कहते हैं प्रसक्ता काम भोगेशु, तो अविषय आत्मा के ओर चित्त नहीं जाएगा तो विषयों में आसक्त होगा ही। तो विषयासक्त होने से कहते तत्र एव निसन्ना काम भोगेशु प्रसक्ता का अर्थ कर दिया, विषय उपभोग में ही हमेशा संलग्न। तेन उपचित कल्मषा पतन्ति नरके असुचौ वैतरण्यादौ। तो वैतरणी आदि जो अत्यंत दुख स्थान है वहाँ वे लोग जाते हैं। क्यों? तो कहते हैं ये विषोपभोग से उनका कल्मश यानि अशुद्धि चित्तगत उपचित होती है, बढ़ती है। उपचितः कल्मशः एशान्ते उपचित कल्मशः, जैसा जीवन जी रहे हैं उससे अभिवृद्धि को ही प्राप्त करता है कल्मस पाप, जो नरक का हेतु होता है। वे भावी दुखों के हेतुओं की अभिवृद्धि कर रहे हैं, उपचित यानी अभिवृद्ध बढ़ा हुआ कल्मस होता है उनके अंदर। अधोगति का ही साधन कर रहे हैं, अधोगति को वो प्राप्त करता है। 17वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। तो आत्मसंभाविता ने आत्मनि आत्मना संभाविता वे स्वयं ही अपने आप को बड़े संभावित महसूस करते हैं। संभावित कहते हैं सम्मानित पूजित। हाँ तो दूसरे लोग पूज्य समझ लें तो अलग बात है, लेकिन वो दूसरे क्या समझते हैं इसका विचार किए बिना स्वयं अपने आप को विद्या से धन से जाति से बहुत ही अधिक सम्मानित समझ लेते हैं, उन्हें कहा जाता है आत्मसंभाविता। और जब विद्या का भी अभिमान हो, धन का भी हो, जाति का भी हो, और अंदर से ये समझ ले कि मेरा जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर किसके प्रति नम्र भाव रहेगा? किसी के प्रति संसार में नम्र भाव रहेगा ही नहीं। तो उन्हें कहा जाता है अविनीत को स्तब्धा। स्तब्धा यानी अविनीता, नम्रता रहित, विनय रहित। और धनमान मदान्विता, धन निमित्तक जो मद है और मान निमित्तक जो मद है उससे अन्विता यानी युक्ता, यानी धन और मान में द्वंद्व समास करके मदान्विता के साथ तृतीय तत्पुरुष समास करना, इसलिए मदान्विता का अन्वय दोनों के साथ लगेगा फिर। यानी धन निमित्तक जो मद और मान निमित्तक जो मद है और उस मद से जो युक्त है, ये अर्थ निकलेगा। धनमान धन मद अन्विता, मान मद अन्विता, ऐसा भाष्य में भाष्यकार भगवान इसका निकालेंगे भी। और यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, जो कुछ प्रजा आस्तिक है वे तो आस्तिक लोग यज्ञ हैं, वेद विहित साधन, और उन साधनों का वेद जैसा स्वरूप बताता है यज्ञ का, आस्तिक लोग वैसा ही उसका अनुष्ठान करते हैं। अधिक से अधिक उनका प्रयास होता है कि शास्त्र यज्ञ का जैसा स्वरूप बताता है वैसा ही स्वरूप संपन्न हो, तो आस्तिक दृष्टि कहा जाता है। और ये नास्तिक है, शास्त्र को प्रमाण तो मानता नहीं है, लेकिन तब भी लोक दंभ है ना, तो दंभेन ते नाम यज्ञ यजन्ते, तो दंभ है धर्म ध्वजित्वम। धर्म तो है शास्त्र प्रतिपाद्य, और धर्म से तो उनका दूर दूर से कोई संबंध है ही नहीं शास्त्र को प्रमाण न मानने से, लेकिन आस्तिक लोगों में ये दिखे कि हाँ ये भी धार्मिक है। इस दृष्टि से क्या करते हैं कि दंभ से धार्मिकता को दिखाने के लिए, ते यानि असुर स्वभावा नाम यज्ञ ही यजन्ते, यानी यज्ञ करते हैं, नाम तो होता है यज्ञ, लेकिन यज्ञ का शास्त्र जो अंग बता रहा है, जो स्वरूप बता रहा है, उस पर कोई लेना देना नहीं, उनका ध्यान नहीं, इसलिए कहते अविधि पूर्वकम दंभेन ते नाम यज्ञैः यजन्ते। तो वे असुर लोग दंभ से युक्त होकर के, धर्मध्वजित्व से युक्त होकर के, विधि पूर्वक नहीं अविधि पूर्वक, यानी शास्त्र प्रतिपादित अंगादि से रहित नाम मात्र यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तो आत्मसंभाविता का अर्थ करते हैं सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता आत्मसंभाविता न साधुभिः। तो जो विशिष्ट गुणादि से संपन्न मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा स्वयं के विषय में स्वयं का ही निर्णय, साधुजन यानी शिष्ट जनों के द्वारा संभावित नहीं, स्वयं ही संभावित। और स्तब्धा का अर्थ कहते हैं अप्रणतात्मान। तो प्रणत कहते हैं विनीत को, विनय संपन्न, और अप्रणत, हाँ, तो अप्रणत यानि अविनीत स्तब्ध। अपने से कोई बड़ा हो तो उसे नमस्कार किया जाए, लेकिन अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है, सबका नमस्कार ये अपने को ही समझते हैं, स्वयं का कोई नमस्कार इस संसार में है ही नहीं जिसे नमस्कार करना है, जिसके सामने विनीत होना है। छोटों के सामने क्या विनय दिखाया जाएगा, बड़ों से अपने से जो उत्कृष्ट होता है उनके सामने विनय होता है, और वो सोचते हैं कि हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए स्तब्ध है, अनम्र है। धनमान मदान्विता का अर्थ करते हैं धन निमित्तो मानः मदश्च, यानी धन निमित्तक जो मान और धन निमित्तक जो मद, और ताभ्याम धनमान मदान मदाभ्याम अन्विता। तो धन और निमित्तक मान तथा मद से जो युक्त है, यजन्ते नाम यज्ञै, नाम यज्ञ कहते नाम मात्र यज्ञ, यज्ञ का तो नाम है लेकिन उस यज्ञानुष्ठान में शास्त्र विधि का कोई ये नहीं है स्थान। तो नाम मात्रै यज्ञै ते दंभेन यानि धर्मध्वजितया अविधिपूर्वकम् यानि विहित अंग विहित अंग इति कर्तव्यता रहितै। तो शास्त्र प्रतिपादित जो यज्ञ के अंग होते हैं उन अंगों से तथा इति कर्तव्यता यानी उन अंगों का साधनों का यज्ञ में कैसा उपयोग करना है, उस उपयोग को कहा जाता है इति कर्तव्यता। तो शास्त्र के द्वारा बताए गए जो यज्ञ के साधन और उन साधनों का यज्ञ निष्पादन में उपयोग शास्त्रानुसार, उनसे रहित तो जो यज्ञ है उसे कहा जाता है अविधिपूर्वक यज्ञ। विधिपूर्वक यज्ञ होता है अंग तथा विति कर्तव्य इति कर्तव्यता से युक्त संपन्न यज्ञ। शास्त्र ने यज्ञ का जो साधन बताया उन्हीं साधनों से और उन साधनों का यज्ञ का संपादन करने के लिए जैसा उपयोग बताया ऐसा ही उपयोग करना, ये है विधिपूर्वक यज्ञ करना। तो विहित अंग इति कर्तव्य, विहित अंग इति कर्तव्यता रहितै। 18वें श्लोक का उच्चारण किया जा। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रदुषंतोभ्यसूयका। तो अहंकार जो अभिमान है, वो अहंकारन संश्रिता, अहंकार के आश्रित हुए, हाँ अभिमान को ही महत्व दे रहे हैं, तो माना जाता है अहंकार संश्रित है। और ये जो बल हैं, भगवान ने बल को एक अपनी विभूति भी बताया है, लेकिन वो बल हैं काम राग विवर्जित बल, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, ऐसा दसवें अध्याय में विभूति आई है ना। और ये जो बल हैं जिसका ये आश्रय लेते हैं, वो भगवान की विभूति रूप जो एक बल बताया गया है दसवें अध्याय में, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम कह करके, उसमें बल का जो काम राग विवर्जितम विशेषण है, इससे रहित बल को यहाँ पर आसुरों का, आसुर जिस बल का आश्रय लेते हैं उस बल को लेना, भगवान की विभूति रूप बल को यहाँ बल शब्द से नहीं लेना, वो हो जाएगा भगवान का बल। भगवान की विभूति रूप बल तो है काम राग विवर्जित, और ये हो जाएगा काम राग युक्त। तो काम राग युक्त जो बल, उसका आश्रय लिए हुए, ये सब है पतंति नरके असुचो, जो कहा था असुचि नरक में जाते हैं करके, असुचि नरक भेजने वाले साधन, हाँ ये साधन है, ये सब जीवन में रहेंगे तो वे असुचि नरक के ओर जाते हैं। हाँ तो अहंकारम संश्रिता, बलम संश्रिता, दर्पम संश्रिता, तो दर्प है वो जिससे फिर व्यक्ति धर्म को छोड़ करके अधर्म में प्रवृत्त होता है, ऐसा एक चित्त का विकार विशेष परिणाम विशेष, और उसका आश्रय लिए हैं। तो चित्तगत जो वृत्ति विशेष अभिमान विशेष हैं, जो धनादि का अभिमान पहले बताया था, दंभो दर्पोभिमानश्च आया था ना, क्रोध पारुष्यमेव च, उसमें दर्प है धनादि निमित्तक मद अभिमान, और ये अभिमान चित्त में आ जाता है तो वह फिर धर्म को नहीं करने देता, अधर्म को लाता है, अधर्म में प्रवृत्ति कराता है। तो अधर्म में प्रवृत्ति कराने वाला चित्त का परिणाम विशेष अभिमानात्मक वो दर्प है, घमंड, दर्प घमंडी व्यक्ति है कहते हैं। और कामम जो स्त्रियादि विषयक अभिलाषा विशेष, इसे काम कहा जाता है। और क्रोधम, क्रोध प्रसिद्ध ही है, इनका आश्रय लिया है, मतलब चित्त में इनको स्थान दिया है। तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा तो सबके हृदय में विद्यमान है ना, भगवान कृष्ण ने कहा दसवें अध्याय में सबसे पहले विभूतियों को बताते हुए, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित, हे गुड़ाकेश अर्जुन, मैं प्राणी मात्र के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। वो स्वयं भगवान ही है आत्मा, और वो एक दो के हृदय में नहीं, सर्वभूता सयस्थित, प्राणी मात्र के आशय में यानी हृदय में स्थित हूँ। वो जो मेरा स्वरूप है सबकी प्रत्येक आत्मात्मक, उन्हें आत्म पर देह, इसमें आत्मा शब्द से लेना स्वयं को, आसुरों को, और पर शब्द से लेना उनसे अलग जो बाकी प्राणी, ये सब अहंकार बल दर्पादि का आश्रय लिया हुआ आत्मा शब्द से लेना आत्म पर देहेशों में, और पर शब्द से लेना उससे अतिरिक्त बाकी लोग प्राणी। तो आत्मा च परश्च इति आत्म परो, और तयो हो देहा, तो आसुरों का, आसुर का शरीर और अन्य का शरीर। हाँ, बाकी यानी जो ये अभिमान कर रहा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति से अतिरिक्त बाकी सब व्यक्ति प्राणी, वो पर और उनका शरीर हो जाएगा पर देह, और आत्मदेह होगा स्वयं का देह, उस अभिमानी का देह। देह के साथ इन दोनों को जोड़ना, आत्मदेहेशु और परदेहेशु, आत्मदेहे परदेहेशु च। तो उस आसुर के शरीर में भी आसुर की प्रत्येक आत्मा के रूप में भगवान है कि नहीं? आसुर का भी प्रत्येक आत्मा भगवान ही है, और उससे अतिरिक्त, इस अभिमानी से अतिरिक्त बाकी प्राणियों की भी प्रत्येक आत्मा भगवान ही है। तो आत्म देहे और पर देहे सूच माम, विद्यमान जो मैं हूँ, उस मेरा सम्मान ये नहीं करते, मेरा आदर नहीं करते, उल्टा मेरा द्वेष करते हैं, और केवल सामान्य द्वेष ही नहीं करते हैं, प्रद्विषंत, इसमें प्र उपसर्ग लगाया है, प्रकृष्ट रूप से द्वेष करते हैं। तो प्रद्विषंत क्षत्रिय प्रत्यंत है, उसका कर्म है माम। तो आत्मदेहे माम प्रद्विषंत और परदेहे शुच माम प्रद्विषंत, ये असुरों का विशेषण है। ये संसृता अहंकारादि संसृता आत्मदेहे परदेहे शुच माम प्रदुषंत और माम अभ्यसूयका, ये भी लेना। तो अपने शरीर में प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान मुझ परमात्मा का, और दूसरों के शरीर में भी प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान उस परमात्मा का द्वेष करते हुए असुर लोग, इसलिए द्वेष करते हैं कि शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। हाँ, तो जो चेतन शरीर, परमात्मा तो शरीर नहीं है ना, शरीर का साक्षी है, बुद्धि का साक्षी है, और उसे स्वीकार न करके वो है ही नहीं ये मानना, ये उसका अनादर हुआ। ओ भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतका अर्थ है कि वो शरीर को ही सब कुछ मान रहा है। तो अपने शरीर में भी विद्यमान जो चेतन है, उस चेतन का, वो शरीर आदि से अलग चेतन का अनादर ही कर रहा है, द्वेष ही कर रहा है, और दूसरों के शरीरस्थ चेतन का तो द्वेष करते ही हैं। और अभ्यसूय का अर्थ है दूसरों का उत्कर्ष सहन न कर पाने वाले, जो दूसरे सज्जन लोग हैं उनके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को जो सहन नहीं कर सकते, अभ्यसूय का। इस श्लोक का भाष्य तथा आगे वाले श्लोकों पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।